czasem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 26 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska skrytykowała koncern AstraZeneca za opóźnienia w dostawach szczepionek. System zdalnej pracy oraz nauki ma ułatwić pracę urzędników i obywateli, przygotowuje go rząd. Zakaz podróży z Europy do Stanów Zjednoczonych nadal będzie obowiązywać. Komisja Europejska skrytykowała firmę AstraZeneca za opóźnienia w dostawach szczepionek przeciw koronawirusowi. Firma, która w piątek ma uzyskać autoryzację w Unii, już poinformowała, że nie będzie mogła dostarczyć europejskim odbiorcom wszystkich dawek w terminie w pierwszym kwartale. Unijna komisarz napisała o rozczarowaniu, braku jasności i o niewystarczających wyjaśnieniach. Poinformowała, że wraz z państwami członkowskimi zwróciła się do AstraZeneca o szczegółowe zaplanowanie dostaw szczepionek i podanie dokładnego terminu ich dystrybucji. Unijne kraje są jednomyślne. Producenci szczepionek mają obowiązki wynikające z umów, których muszą przestrzegać. Dodała Stella Kyriakides, kolejne spotkanie przedstawicieli Komisji i AstraZeneca odbędzie się w środę. A Komisja Europejska już podjęła działania, by powstrzymać opóźnienia w dostawach. Wprowadzony ma być mechanizm przejrzystości eksportu. Komisja chce sprawdzić, czy firmy, które już zapowiedziały opóźnienia w dostawach na unijnym rynku, nie eksportują szczepionek poza wspólnotę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kancelaria premiera przygotowuje system zdalnej pracy oraz nauki dla urzędników i obywateli. Ma on być gotowy we wrześniu. W ocenie rządu system jest szczególnie potrzebny dla e-administracji. Chodzi o to, aby docelowo wszystkie urzędy w Polsce korzystały z tego samego oprogramowania. Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski wyjaśnia, że obecnie wykorzystywane aplikacje komercyjne nie do końca spełniają oczekiwania urzędników. Praktycznie żadne z narzędzi, z których dzisiaj korzystamy, nie spełnia tych wszystkich oczekiwań, które mają poszczególne urzędy, więc tutaj myślimy przede wszystkim o tym, żeby to było narzędzie od początku do końca zaprojektowane z taką myślą, że ono jest wykorzystywane w administracji, zarówno na potrzeby samej administracji, ale także w relacjach z obywatelami. System będzie wykorzystywany do wspólnej pracy urzędników na odległość albo komunikacji z obywatelami, którzy wolą załatwiać sprawy urzędowe przez internet. Zakaz podróży z Europy do Stanów Zjednoczonych nadal będzie obowiązywać. Prezydent Joe Biden anulował rozporządzenie swojego poprzednika Donalda Trumpa o zniesieniu restrykcji wprowadzonych z powodu pandemii. Otwarcie amerykańskich granic miało nastąpić jutro. Na dwa dni przed końcem kadencji prezydent Donald Trump wydał proklamację o zniesieniu od 26 stycznia obowiązującego od wiosny ubiegłego roku zakazu przyjazdów do Stanów Zjednoczonych mieszkańców strefy Schengen, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Brazylii. Restrykcje wobec obywateli Iranu oraz Chin miały pozostać w mocy. Nowa rzeczniczka Białego Domu, Jen Psaki, od razu jednak zapowiedziała, że restrykcje zostaną utrzymane. Dziś prezydent USA Joe Biden podpisał proklamację w tej sprawie. To nie jest czas na znoszenie restrykcji w międzynarodowych podróżach, a w obliczu pojawienia się nowej mutacji wirusa do listy krajów objętych restrykcjami dopisana zostaje Republika Południowej Afryki. Zakaz dotyczy wszystkich osób, które przebywały w krajach objętych restrykcjami w ciągu 14 dni poprzedzających podróż do Stanów Zjednoczonych. Wyłączeni z niego są m.in. obywatele i stali rezydenci USA oraz dyplomaci. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zainaugurowała organizowany po raz drugi konkurs literacko-plastyczny Polskie Serce Pękło Katyń 1940, przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace konkursowe należy przesyłać do 19 marca. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreślała, że celem konkursu jest przechowywanie tradycji, a także odkłamanie zafałszowanego obrazu zbrodni katyńskiej. Zwróciła uwagę na wysoki poziom prac nadesłanych podczas zeszłorocznej edycji. Niosły ze sobą olbrzymi ładunek emocjonalny. To świadczy o tym, że młodzi ludzie i w domu rodzinnym, ale także w szkole otrzymują tą prawdziwą wiedzę. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek zwracał uwagę, jak ważna jest pamięć młodego pokolenia o zbrodni katyńskiej. Katyń to jest opowieść o i zrozumienie dwudziestowiecznych dziejów. Ci ludzie będą w przyszłości elitą niepodległej Rzeczpospolitej. Jakże to cieszy, że oni tak chętnie poznają historię Polski. Czas ubiegłorocznej edycji konkursu napłynęło ponad 700 prac. Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie Sejmu. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Spadnie śnieg, a na północy deszcz ze śniegiem od minus 3 stopni na Podkarpaciu do plus 2 na Dolnym Śląsku i Pomorzu i 3 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Okay. Let's start this show right now. Witamy Państwa po północy. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Magda Trzaska, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Zapraszamy na Dym na wodzie. Dziś generalnie płyty nowe, ale także jedna płyta historyczna i płyta, której jeszcze nie ma. Na początek jednak coś, co już jest i gra bardzo pięknie, czyli nowa Wardruna. Gamle grå jeg hukser ringen før den bråtna Zgodnie z zapowiedzią 22 stycznia poznaliśmy w całości nową płytę norweskiej grupy Wardruna. Dzieło nosi tytuł Kvitravn, czyli Biały Kruk, i zawiera 11 muzycznych opowieści wywodzących się z nordyckich mitów. No taki dość mroczny folk rock z norweskiego lasu. Muzyka nie tylko dla tych, którzy oglądali popularny serial telewizyjny o walecznych wikingach. Ah! Norweski zespół folk-rockowy Vardruna wydał swój nowy album w dużej światowej wytwórni. Jest spora reklama, widać ten album wszędzie. Wydaje się, że także w Polsce będzie miał wielu zwolenników. The Dead Daisies to międzynarodowy kwartet gitarowo-perkusyjny, grający muzykę rockową zdecydowanie. Oni zaczynali jako taka grupa gwiazd, potem były liczne zmiany w składzie, ale gwiazd nie brakuje. Od 2019 roku wokalistą i gitarzystą basowym tej grupy jest znany brytyjski muzyk Glenn Hughes. Pierwszy album nagrany w tym składzie z Hughesem właśnie, jeszcze przed pandemią, a wydany w ubiegłym tygodniu, nosi tytuł Holy Ground. No false alarms. It's my fate. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The Dead Daisies z niezatapialnym Glennem Hughesem w składzie. Czy państwo pamiętają, że on ma 69 lat? Śpiewa jako frontman, gra na gitarze basowej. No fantastyczna forma. Po wydaniu tego albumu planowali koncerty także w Polsce, ale występy planowane w lutym i w marcu zostały już odwołane. A co będzie dalej? Zobaczymy. No a skoro jesteśmy przy hard rocku, w najbliższy piątek swoją płytę ujawni światu zespół Accept. Thank you. 11 nagrań w takim klasycznym, hardrockowym stylu znajdą Państwo już w piątek na nowej płycie zespołu Accept To Mean To Die. No i także w najbliższy piątek nowy album Stevena Wilsona. Steven Wilson, The Future Bites. Płytę zaczyna minutowe intro, a potem następuje 8 piosenek o problemach teraźniejszości i zagrożeniach przyszłości. No generalnie o naszych powszechnych internetowych nałogach. Nowy album Stevena Wilsona jak zwykle daje do myślenia i zapewne będzie szeroko komentowany, ale najlepiej, jeśli wyrobią sobie Państwo opinię używając własnych uszu i to będzie możliwe w najbliższy piątek. I wreszcie 5 lutego zapowiadany od dawna album Foo Fighters, Medicine at Midnight. Something real just to bother you. Now I 5 lutego Foo Fighters dostarczą nam swoją nową płytę. To 9 utworów, wszystkie one trwają tak 4 minuty plus minus 30 sekund. 8 piosenek jest żwawych, wręcz ostrych, a jedna łagodna jak miś koala po dobrej kolacji. Jason zapachniało Beatlesami, co nieco. To także Foo Fighters z nowej płyty, premiera w lutym, troszkę sobie tak podsłuchaliśmy. Tak więc, mimo licznych trudności produkcyjnych, mamy obiecane w tym roku dostawy nowych płyt. Niektóre tytuły mają już wyznaczone konkretne daty. Niektóre oczekują jeszcze na stosowne decyzje, ale wiedzą Państwo, jak to bywa. Łańcuch dostaw może zostać przerwany i wtedy mamy oczywiście plan awaryjny, czyli zapas nieodtworzonych płyt z ubiegłego roku. say goodbye. It ain't over till it's over. Gotta give it one more try. Too long in the wilderness is a time to play my hand. Dig deep for the answers. Gotta make my final stand. Never gonna give up, never give in, never lose my way. Never gonna lie down or roll over. This is what I say. Got your finger on the pulse. I don't see anybody listening. All I hear are empty words. You came knocking on the back door, saying I should let you in. Leave you standing by the doorway while I wipe away my grin. Never gonna give up, never give in, never lose my way. Never gonna lie down. Muzyczne dzieci Purple, no słychać to bardzo wyraźnie. Blues rockowy zespół z Wielkiej Brytanii, King King. Kilka lat temu wystąpił na festiwalu bluesowym w Suwałkach. Nowa płyta z ubiegłego roku nosi tytuł Maverick. When faith is lost forever and all you had is gone, when you're in the deepest waters and the waves they pull you down, when there's nowhere left to run to, no place for you to hide, you gotta reach out in the darkness. And I won't be hard to find. Whatever it takes to survive. When all seems lost, you stay. Tonight, whatever it takes to survive. shoulders is all too much to take. I brace the stormy weather. Takes to survive, whatever it takes to stay alive, whatever it takes to survive. Przetrwanie to ważne hasło w tych czasach. Piosenka o przetrwaniu w wykonaniu brytyjskiej grupy King King z albumu Maverick. Więc gdyby łańcuch dostaw płytowych został w jakikolwiek sposób zakłócony, to proszę się nie obawiać, mamy zamrożone zapasy. Na przykład kilka dobrych albumów bluesowych jeszcze się w dymie nie pomieściło, ale takie najgłębsze rezerwy, do których możemy sięgnąć w razie potrzeby, to płyty, których jeszcze nie ma. I za chwilę fragment takiej płyty. Będą Państwo pierwszymi słuchaczami tego nagrania. To światowa premiera radiowa. Wykonawcą jest zespół Obrazki. Odpływam w dal, nie znajdziesz mnie już tam. Odpływam tam.